أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس مروزامون از کتاب الفقه الميسر، درسی 105، المسألة السادسة، مسئله ششم، در زیر باب دهم از کتاب صلات، که این 51 درس از کتاب صلات می باشد. صاحب کتاب می گوید المسألة السادسة ما يحرم فعله في الجمعة، یعنی مسئله ششم درباره آن چیزهایی که آن فعل و گفتاری که حرام می باشد در وقت خطبه جمعه را خواندن، یعنی کارهایی که در روز جمعه انجام دادن، در وقت خواندن نماز جمعه انجام دادن حرام می باشد. صاحب کتاب می گوید یحرم الکلام والامام یخطب، یعنی حرام است گپ زدن، سخن کردن در حالی که امام خطبه می گوید، در حالی که امام خطبه خوانده ایستاده است، خطبه روز جمعه را، در آن هنگام گپ زدن حرام می باشد. دلیل چی است؟ لقوله صلی الله علیه و سلم، دلیل سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که میگوید من تکلم یوم الجمعه والامام یخطب فهو کالحمار یحمل اسفارا، یعنی هر کسی که سخن میگوید در روز جمعه در حالی که امام خطبه خوانده ایستاده است، فهو کالحماری، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید پس اون گپ زننده به مثل خری هست که یحمل اسفارا، بالای خودش بار کردگی از کتابها را. اسفار جمع صفر می باشد، صفر معناش الکتاب الکبیر، یعنی کتاب کلان را میگویند، میگویند صفر که جمعش میشود اسفار. پس خری که در بالاش کتابهای کلان کلان داشته باشد هیچ فایده نمیگیرد. پس این انسان هم که وقتی که در نماز جمعه میرود و امام خطبه کرده ایستاده است، این آدم گپ میزند، این هم هیچ فایده به دست نمی آرد از این جمعه رفتش و از این عبادتی انجام دادش. در حاشیه در تخریج این حدیث می گوید اخرجه احمد، این حدیث را امام احمد ابن حنبل در مسند جلد 1 صفحه 230 تخریجش کردگی است، روایتش کردگی است. وقال ابن حجر في بلوغ المرام، وابن حجر اسقلاني در كتاب بلوغ المرام ميگوید كي اسناده لا بأس به، يعني در اسنادش هیچ باکی نیست، يعني كي اسنادش قابل قبول ميباشد. چه داره كي در كتاب سبول السلام جلد 2 صفحه 101-102 ابن حجر اسقلاني این را بیان کردگی است و در زیر حدیثی 421، یعنی در کتاب بلوغ المرام حدیثی 421 که سبول السلام شرح بلوغ المرام می باشد، در آنجا این سخن را ذکر کرده است. پس این حدیث حدیثی قابل قبول می باشد که هر انسانی که در روز جمعه وقتی که امام خطبه کرده ایستاده است، این آدم گپ میزند، پس این آدم به مثل همون خری است که در بالاش کتاب زیادی دارد، کتابهای کلان کلان دارد، اما از اون کتابا این خر هیچ چیز فایده گرفته نمیتواند. پس این انسان هم از در روز جمعه از وقتی که در وقت خطبه گپ میزند هیچ ثواب پاداش به دست آورده نمیتواند. این بود یکم دلیل. و بعد از این میگوید ولی قوله صلی الله علیه و سلم، یعنی دویم دلیل که گپ زدن در وقت خطبه خواندن امام، خطبه جمعه را خواندن حرام میباشد، سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که میگوید اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت، یعنی که هنگامت گفتی تو برای شریکت لصاحبك، یعنی کسی که در بری تو نشستگی است در وقت خطبه جمعه، وقتی که اون کسی که در پهلویت هست برای اون بگویی که انصت، یعنی خاموش باش، یعنی در وقت جمعه بودی یک کسی در برد نشست با کسی گپ میزد، وقتی که تو برای اون گفتی که انصت، یعنی خاموش شو، خب کن، زنوکت را بگیر، و همین گپی گفته ای تو و امام یخطبو، و در حالی که میگه امام خطبه میخواند، فقط لغوت، پس واقعا تو میگه لغو کردی، یعنی سخنی لغو گفتی. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید این حدیث حدیث متفق علیه می باشد، البخاری این حدیث را امام بخاری روایت کرده است در زیر رقمی 394 در کتاب صحیح بخاری و مسلمون، و همچنین این کتاب این حدیث را امام مسلم هم در کتاب صحیح مسلم روایت کرده است در زیر رقمی 851 و نظر ارواء الغلیلی، و همچنین میگن نگاه کن کتاب ارواء الغلیلی شیخ البانی رحمه الله را جلد 3 صفحه 84. پس این حدیث همچنین در کتاب ارواء الغلیل هم ذکر شده است. پس این بود حدیثی که وقتی که در روز جمعه کسی در پهلویت نشستگی است با کسی گپ زند، تو فقط اون در برد بودگی را بگوی که سکوت شو، خاموش باش، همین سخنی گفتگی تو لغو حساب می شود. میگه فقط لغوت، پس تو واقعا لغو کردی، ای تکلمت باللغوی، یعنی سخن بیهوده گفتی، و هو الکلام الباطل المردود، لغو میگه این سخن باطل رد شده را میگویند، سخنی که هیچ قابل قبول نیست، سخنی که مردود است، سخنی که بی اساس است، این را میگویند لغو. پس انسانی که در روز جمعه حتی یک کس را بخواهد خاموش بکناند در وقتی خود بخواندن نماز جمعه، پس اون انسان لغو کرده است. پس هیچ کس حق ندارد در روز جمعه این کار را بکند غیر از امام. امام میتواند این کار را بکند، یعنی اگر دید که کسی گپ زده ایستاده است، امام میتواند بگوید که آی مردم خاموش بیستید، آی شخص سکوت بکن گفته، امام گفته میتواند، اما اون مردم یکدیگر را گفته نمیتوانند. این بود مسئله یکم، سخن گفتن در روز جمعه وقتی که امام خطبه میخواند سخن گفتن حرام میباشد. و همچنین در روز جمعه اگر تلفن شود، تلفن را یک کس جواب بده در وقت خطبه خواندن امام، یا تلفن را به دستش بگیرد نویسته جواب بدهد، یا بعضی که عادت دارند تلفن بازی بکند در وقتی، یا تلفن را داخلش را بکابد در وقتی خطبه خواندن نماز جمعه، همه اینها در لغو می دراید، اینها همه حرام می باشند، این همه حرام می باشد که باید انسان بسیار متوجه باشد در روز جمعه وقتی که امام خطبه می کند هوشش را در جایش بگیرد و به لغو دست نزند. این بود یکم چیز در روز جمعه، یعنی سخن گفتن در حالی که امام خطبه میخواند حرام میباشد، چطوری که دلایلش رو بیان کردیم. اکنون بعدش میگه و یحرم تخطی رقاب الناس اثناء الخطبه، دویوم میگد حرام میباشد گذشتن و راه رفتن بر بالای کتف مردم در وقت نمازی، در وقت خواندن خطبه جمعه. یعنی بعضی انسان ها را میبینی که در روز جمعه وقتی که امام خطبه خوانده ایستاده است، بالا بالای کتف مردم پریده پریده به صف پیش میرود، این کار را هم انجام دادن حرام میباشد. اگر صفی پیش میفاریدد، اگر صفی اول را یا که صفای نزدیک به امام را میخواستی، باید بر وقت میآمدی، نه اینکه دیر بکنی و بیایی پس بالای کتف مردم پریده پریده به صفای پیش بروی. این کار را هم انجام دادن در وقتی که امام خطبه میکند حرام میباشد. دلیل چی است که این کار را انجام دادن حرام است؟ میگه لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى الرقاب اجلس فقد آذيت. میگه که دلیل من سخن رسول الله صلى الله عليه وسلم است نسبت به آن مرد را که رسول الله صلى الله عليه وسلم دیدش، يتخطى الرقاب، آن مرد به بالای کتف مردم می گذشت و بالای کتف مردم قطعی راه می رفت. یعنی بالای کتف مردم قطعی صفها را گذشته به صفی پیش می رفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اجلس، گفتن ای مرد بنشین در جایت، فقد آذیت، پس گفتن واقعا تو اذیت دادی با این کاری کردت، آزار دادی با این کاری کردت که به بالای کتف مردم پریده پریده به صفهای پیش می روی. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم آن مرد رو میگوید منع کرد از این کار رو انجام دادن. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید اخرجه ابو داوود. این حدیث را ابو داوود در زیر رقم 1118 در کتاب سنن ابو داوود تخریجش کردگی است. و النسائی و همچنین امام نسائی هم این حدیث را روایت کردگی است، تخریج کردگی است، در کتاب سنن نسائی جلد 3 صفحه 103. و الحاکم و همچنین امام حاکم هم این حدیث را تخریج کردگی است، در کتاب مستدرک جلد 1 صفحه 288. و صححه و وافقه الذهبی، یعنی حاکم این حدیث را صحیح حکم کردگی است و امام ذهبی هم موافقت کردگی است به حاکم، به حکم حاکم امام ذهبی هم موافقت کردگی است، یعنی که حکم این حدیث را صحیح دانسته است. و صححه الالبانی و همچنین شیخ البانی رحمه الله این حدیث را صحیح دانستگی است در کتابی صحیح ابن ماجه، در کتابی صحیح ابن ماجه در زیر رقمی 916 شیخ البانی رحمه الله میگوید این حدیث حدیث صحیح میباشد. پس این بود دلیلی حرام بودنی در وقت خطبه خواندن امام خطبه جمعه را مردم بالای کتف نمازگزاران گذشته به پیشی به صفای پیش برود. ففیه اذیت للمسلمین، پس میگه در این کار، یعنی به بالای کتف مردم پریده پریده صفا را گذشته به صفی پیش رفتن، اذیت، این آزار و اذیت میباشد برای مسلین، برای نمازگزاران، یعنی نمازگزاران را با این کارت اذیت و آزار میدهی. و اشغال لهم عن سماع الخطبه، و این مشغول کردن مردم میباشد از شنیدن خطبه نماز جمعه. یعنی وقتی که به بالای کتف مردم پریده پریده میگذری، مردم مشغول به این کار بدی تو میشود، مشغول به این آزار تو میشود، پس از شنیدن خطبه نماز جمعه بند می شود و شاید بعض سخنهای مهم و بعض کلمات زیبا را دقت ندهد و خوب نفهمد. پس از این حساب است که این کار را انجام دادن حرام می باشد در روز جمعه. اکنون می گوید اما الامامو، اما نسبت به امام، فلا بأس بتخطیه الرقاب ان لم يمكنه الوصول الى مكانه الا بذلك. اما میگه امام خطبه، امام مسجد، امام کسی که در خطیب مسجد است، فلا بأس، پس برای اون میگه باکی ندارد، بتخطیه الرقابه، یعنی که به بالای کتف مردم گذشته به نزد منبر برود، نسبت به امام میگه باکی ندارد، الا یمکنه الوصول الى مکانه الا بذلك، اگر امکان رسیدن به نزد منبر نباشد، الا بذلك، مگر اینکه با گذشتن بالای کتف مردم، یعنی مسجد باشد که از طرف قبله در نداشته باشد، پس امام وقتی که داخل مسجد می شود می تواند که به بالای کتف مردم گذشته به نزدی منبر برود تا اینکه خطبه بخواند و نماز جمعه را شروع بکند. پس امام این کار را کرده می تواند اگر راه دیگر نداشته باشد، اما اگر راه دیگری باشد پس امام هم این کار را انجام داده نمی تواند. پس این بود کاری که در وقت خطبه جمعه را خواندن انجام دادنش حرام می باشد. اکنون صاحب کتاب همین دو چیزی حرام را ذکر کرد، بعد از این می گوید که و یکره التفریق بین اثنین، میگم مکروه می باشد جدا کردن بین دو نفر. مثلا در صف دو نفر، یعنی در صف مردم شیشتگی است، وقتی تو می روی در بین دو نفر جدایی می اندازی، یعنی جای شیشتن نیست، اما دو نفر را این طرف و آن طرف تیله می دیهی تا اینکه خودت را در بین دو نفر جا بکنی، این کار را انجام دادن میگم مکروه است اگر جا نباشد. اما اگر جا باشد که بدون دو نفر را جدا کردن بین دو نفر اگر جا باشد رفته بیستی باکی ندارد، درست است، جایز است، اما اگر جا نباشد و خودت را در اونجا رفته جا بکنی، این کار را انجام دادن مکروه می باشد، کراهیت دارد، این عمل خوب نیست. دلیل من چی است؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم، دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که این حدیث، حدیثی سلمان فارس می باشد راوی این حدیث، می گوید که من اغتسل یوم الجمعتی، یعنی هر کسی که آبازی بکند در روز جمعه، هر کسی که غسل بگیرد در روز جمعه، ثم راح فلم یفرق بین اثنینی، بعد از آن برود به طرف مسجد، فلم یفرق بین اثنینی، پس جدا نندازد بین دو نفر، ببینید به مسجد برود و بین دو نفر جدایی نندازد، دو نفر را جدا نکند، فصلى ما كتب له، پس بخواند آن نمازی که بالاش فرض شدگی است، یعنی نماز جمعه را بخواند و خطبه را گوش بکند و نماز جمعه را بخواند، ثوابش چی می باشد؟ میگه غفر له ما بینه و بین الجمعه الاخرى، یعنی بخشیده می شود برای این انسان آن چیزی که بین این انسان و بین جمعه دیگر هست، یعنی بین این روز، از این هفته روز جمعه شروع کرده تا جمعه آینده گناهان این انسان بخشیده می شود، یعنی گناهان صغیرش، نه گناهان کبیره، زیرا که گناهان کبیره احتیاج به توبه دارد، اما گناهان صغیره این انسان به سببی آبازی کردنش در روز جمعه و به سوی مسجد رفتنش و بین دو نفر جدای نانداختنش و نماز جمعه را خواندنش، گناهان صغیرش بخشیده می شود، گناهان خردش بخشیده می شود. در حاشیه در تخریج این حدیث می گوید اخرجه البخاری، یعنی این حدیث سلمان را امام بخاری تخریج کردگی است، امام بخاری روایتش کردگی است در کتاب صحیح بخاری در زیر رقمی 910. پس این حدیث حدیث امام بخاری می باشد که البته حدیث صحیح است. این بود مسئله ششم. با همین مسئله ششم به آخر رسید که انجام دادنی آن کارها یا آن سخنهایی که حرام می باشد در روزی جمعه. و اکنون در اینجا بعضی از چیزهایی هست که جایز است، به مثل کسی که به مسجد بدراید، تحیه مسجد بتواند بخواند در وقتی خطبه خواندن امام هم، یعنی امام خطبه جمعه خوانده ایستاده است، یک از به مسجد در آمد میتواند تحیه مسجد بخواند. اما سنتی پیش از نماز جمعه نیست که در زیر مسئله هشتم انشاءالله این سخن را که جمعه پیش از خودش سنت ندارد، چطور که نماز پیشین پیش از خودش سنت دارد، نماز جمعه سنت ندارد. اما یک از در مسجد در آمد که امام خطبه خوانده ایستاده است، میتواند تحیه مسجد بخواند. تحیه مسجد خواندنش جایز و درست است. و همچنین و قوم میتواند که به امام سوال بدهد. مثلا امام گپ زده ایستاده بود و امام خطبه خوانده ایستاده بود، در حالتی پند و نصیحت بود، اگر یگان گپ امام را نفهمیدند یا یگان سخن امام احتیاج به پرسیش داشت، میتواند قوم از امام سوال بکند. فقط قوم قطع امام گپ زده میتواند، فقط سوال داده میتواند، اما با یک دیگر سوال دادن و گپ زدن حرام میباشد. چطوره که پیشتر قید کردیم با تلفن حتی نویس یعنی نویستنی جواب دادن سخن کسی حرام است در وقتی خطبه خواندن امام، و همچنین تلفن کسی را جواب دادن و خودت را با چیز بند کردن حرام می باشد در روزی جمعه، در هنگامی که امام خطبه خوانده ایستاده است. باید تمام هوش و خیالت به امام باشد و امام را دقت بدهی، پس طبق اون فرموده حدیث را که سلمان فارسی روایت کرد، پس شامل اون حدیث خواهی شد که گناهان صغیرت از این جمعه تا جمعه آینده بخشیده می شود. این بود مسئله ششم. با همین مسئله ششم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب می گوید المسئله السابعه، یعنی که مسئله هفتم. مسئله هفتم در زیر باب دهم که در باره نماز جمعه می باشد. صاحب کتاب می گوید بما تدرک الجمعه، یعنی که به چی چیز دریافت کرده می شود نماز جمعه، یعنی امام را در کدام حالت دریافت کردی پس تو نماز جمعه را دریافت کردی، در کدام صورت، به چی چیز. میگه تدرک الجمعه بادراک رکعه مع الامام، یعنی دریافت کرده می شود نماز جمعه با دریافت کردن یک رکعت همراه امام، یعنی که همراه امام باید یک رکعت دریافت کنی پس تو نماز جمعه را دریافت کرده ای، اگر یک رکعت دریافت کرده توانی. اما اگر یک رکعت دریافت کردن نتوانی، حالا صاحب کتاب میگوید که این انسان چیکار باید بکند. اکنون دلیل چی است که اگر یک رکعت دریافت کردی پس تو جمعه را دریافت کردی؟ میگه فعن ابی هریره مرفوعا، یعنی همون حدیثی که از ابو هریره رضی الله عنه مرفوعا روایت شدگی است که میگوید من ادرک من الجمعه رکعتا فقد ادرک الصلاه، یعنی هر کسی که دریافت کند از جمعه، از نماز جمعه یک رکعت، پس اون انسان نماز جمعه را دریافت کردگی هست. یعنی یک رکعت اگر دریافت کردی پس نماز جمعه را دریافت کردی، پس تو نماز جمعه میخوانی. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید رواه ابن ماجه، یعنی این حدیث رو ابن ماجه روایت کردگی است در زیر رقم 1121 در سنن ابن ماجه و صححه الالبانی و این حدیث رو میگوید شیخ البانی رحمه الله صحیح دانستگی است حکمش را در کتابی صحیح سنن ابن ماجه در کتاب صحیح سنن ابن ماجه در زیر رقم 927 و 928 این حدیث را شیخ البانی رحمه الله میگوید حدیثی صحیح میباشد. اکنون طبق این حدیث هر کسی که یک رکعت از نماز جمعه دریافت کرد پس نماز جمعه را دریافت کرده است و جمعه میخواند. اکنون صاحب کتاب میگوید و این ادرک اقل من رکعتین صلا ظهرن، میگه اگر دریافت کند کمتر از یک رکعت، یعنی از یک رکعت کمتر دریافت کند، صلا ظهرن، این انسان میگه نمازی پیشین میخواند. این آدم نمازی پیشین میخواند، دیگر این انسان نمازی جمعه نمیخواند. این قولی اکثر علما هست، اما طبق مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله امام را پیش از سلام دادن نماز جمعه اگر دریافت کردی پس نماز جمعه میخوانی. اما نزد جمهور از علما این هست که اگر تو یک رکعت دریافت کرده نتوانی، یعنی وقتی که آمدی که امام از دویم رکعت از رکوع از جایش خیست است، از جاش خیست، پس تو دیگر یگان رکعت دریافت نکردی، از پشت امام نیت میکنی و رکوع خلاص شد، سجده ها را با امام میکنی و اتحیات را میخوانی و امام وقتی که سلام که میدهد تو از جایت میخیزی و نماز پیشین میخوانی با همون نیتی کردگی، از هم پشت امام نیتی کردگیت نماز 4 رکعت نماز پیشین میخوانی، زیرا که تو یگان رکعت از نماز جمعه دریافت نکردی. این قول اکثری علما میباشد. اما مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله میگوید این انسان نماز جمعه میخواند، زیرا اینکه امام را پیش از سلام دادن دریافت کردگی است. اما وقتی که امام سلام که داد اگر رفت و دریافت که نکرد، بعد از این دیگر نمازی پیشین خوانده میشود. این بود مسئله هفتم که چی در کدام حالت و صورت نماز جمعه را دریافت کرده میتوانی. با همین مسئله هفتم هم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الثامنه فی نافله الجمعه، یعنی که مسئله هشتم در زیر باب دهم در باره نماز جمعه، فی نافله الجمعه یعنی در باره نافله که در نماز جمعه هست، یعنی آیا پیش از نماز جمعه سنت وجود دارد چند رکعت سنت بخونیم، یا بعد از نماز جمعه سنت وجود دارد و باید چند رکعت بخونیم، اینها را در زیر این مسئله هشتم صاحب کتاب بیان خواهد کرد. پس این بود درس امروزمان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را و پایان میرسانم و این مسئله هشتم را انشاءالله درس آینده خواهم گرفت. پس این بود درس امروزمان و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.